Сёння мы працягнем з вамі знаёмства з прыгодамі хамячка Тошкі. Памятайце, у хлопчыка Паўліка быў хамячок, звалі яго Тошка. Аднойчы Паўлік забыўся зачыніць дзверцы ў клетцы, а цікаўны Тошка упаў з балкона і апынуўся на волі. На лузе Тошка пазнаёміўся з конікам, у лесе з мурашамі, нават з ваўком і лісой паспеў пазнаёміцца. Тыя хацелі яго з'есці, але Тошка ад іх уцёк. Потым пазнаёміўся наш Тошка і з вавёркай-адважкай, і з суслікам-грызлікам. Па суседству з грызлікам Тошка і выкапаў сабе нару. А што ж было далей, вы зараз і даведаецеся. На наступны дзень Тошка устаў вельмі рана. Ён вырашыў пабегаць па палях і знайсці сабе яшчэ сяброў. Наступным ранкам пабег ён знаёмай сцяжынкай да сусліка-грызліка. Хацеў прапанаваць яму пайсці разам, але той яшчэ спаў. Не стаў будзіць сябра хамячок, адправіўся адзін. У небе весела чырыкалі птушкі. Маленькія, а як прыгожа спяваюць, падумаў хамячок. Раптам ён заўважыў вялікую птушку. Выгляд у яе быў грозны, загнутая дзюба, магутныя кіпцюры. Яна некага шукала. А мне якая справа, няхай шукае, падумаў Тошка. І ў гэты момант ён убачыў, што страшная птушка, як страла, кінулася на яго. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вырвалася ў Тошкі, і ён пачаў уцякаць. Перад вачамі плыло поле. Нечакана ён апынуўся ў цемры. Хамяк зразумеў, што забег у нечую норку. Ён агледзеўся, у кутку на пасцельцы спаў звярок. Ён быў намнога большы, чым Тошка, і нават грызлік. Поўсць у яго была жоўта-рыжая з чорнымі шарсцінкамі, а на жываце бела-рыжая. Вушкі каротенькія, хвосцік тоненькі, а з рота тырчалі два доўгія зубы. «Напэўна, злы», – падумаў Тошка, «а сапе як, быццам цэлы год не спаў». І ён паціхеньку, крадучыся на задніх лапках, пачаў прабірацца да выхаду. «Ты куды?» Нечакана пачуў Тошка рыпучы голас і спыніўся. «Дамоў. А чаму па чужых норках без дазволу лазіш? Спаць не даеш?» Незадаволена спытаў звярок. «Я ад птушкі ўцякаў, вось і драпаў, куды папала», апраўдваўся Тошка. «Нічога сабе, мая норка нікуды папала, а ў тульны домік», абурыўся незнаёмец. «А гнаўся за табой ястраб, ён учора мяне ледзь не схапіў сваімі кіпцюрамі». «Я не ведаў, што птушкі злыя бываюць. Я думаў, што яны толькі прыгожа спяваюць». «Цяпер будзеш ведаць», – сказаў звярок, а потым спытаў. «Як цябе завуць?» «Хамячок Тошка». «А мяне Сурок Сапунок». «Ну ты сапраўдны сапунок», – усміхнуўся Тошка. «Так соп, быццам да гэтага год не спаў». «Гэта я пасля ястраба стрэс здымаў», – растлумачыў Сапунок. «Ды я і так люблю паспаць». «А ты сапраўды не ведаў, што ястрабы, каршуны, ды яшчэ лісы, ваўкі і іншыя драпежнікі – гэта нашыя ворагі?» «Лісу з ваўком я ўжо не раз сустракаў, а вось пра птушак не ведаў. Я калісьці у клетцы жыў». І Тошка расказаў Сурку пра свае прыгоды. «А, ты хатні хамячок», – зразумеў Сапунок. «Але ж ты вельмі падобны на палявых хамячкоў, толькі крыху большы, і футра ў цябе больш пушыстая». Тошка вельмі здзівіўся, ён упершыню пачуў пра палявых хамячкоў.